Papius, goed ingerichte kring. Wij blijven lekker in de oranje stemming. Maar we willen wel van de hoed en de rand weten. En dat bedoel ik niet letterlijk, want de tenues zijn al genoeg besproken. Wij vragen ons af wat de rol van de koninklijke familie is in de politiek, de cultuur en de economie. Doen ze er nog toe voor de Nederlandse democratie? En hoe zijn ze nou echt als er geen camera's op staan? En als toetje nemen we ook nog even de nieuwe Puccini mee, die binnenkort in première gaat bij Opera Ballet. Met live zang. U hoort het, de stem wordt al opgewarmd. Wie luistert is straks net zo goed ingelicht als de kring zelf. Eerst het NWS Journaal met Jeroen Tjepkema. Op de A59 bij Nuland, ten oosten van Den Bosch, is vanmiddag een spookrijder om het leven gekomen. Volgens de politie botste de bestuurder tegen een andere auto waarin twee mensen zaten. Zij zijn licht gewond. Volgens Omroep Brabant reed de spookrijder een vrouw honderden meters tegen de richting in. De politie doet tot zeker vanavond onderzoek op de A59. Door een grote brand op een auto- en scheepsloperij in Haarlem is er in het noorden van die stad rookoverlast. Ook in Velsen en directe omgeving en delen van de Zaanstreek hebben ze last van de brand die aan het einde van de ochtend werd ontdekt. Er is een NL-alert verstuurd om mensen in de buurt te waarschuwen ramen en deuren dicht te houden en de ventilatie uit te zetten. De brandweer spreekt tegen NH Nieuws van een hardnekkige brand. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt bij de brand in Haarlem. Op veel plekken in het land wordt Koningsdag gevierd. Dat verloopt volgens nog zonder grote incidenten. In Amsterdam is het druk, ook op de grachten. Een bootje met een groep feestvierders aan boord is gezonken op de Herengracht. Iedereen klom veilig, maar nat op de kade. In Breda is het Koningsdagsfeest van 538 anderhalf uur lang getroffen door een pinstoring. Vervelend, omdat het een pin-only evenement is. En eerder vandaag bracht de koninklijke familie een bezoek aan Emmen. Daar maakten ze een wandeling en deden ze onder meer mee aan een quiz. Britney Spears heeft een schikking getroffen met haar vader. Hiermee is een einde gekomen aan een zaak over curatele die al jaren duurde. In 2008 kreeg de vader van Britney de controle over haar toen ze een psychische inzinking had. De Amerikaanse zangeres mocht vanaf toen nauwelijks zelf beslissingen nemen over haar persoonlijke leven en haar vermogen. Een rechtbank bepaalde 2 jaar geleden al dat er een eind moest komen aan de curatele. Wat er in de schikkingsovereenkomst staat is niet bekendgemaakt. Het weer, hier en daar wat regen, ook wat zon en het is 14 tot 17 graden. Morgen ook wat zon en een bui, een stevige zuidenwind en aan de temperatuur verandert weinig. Wijnand Zwaan, hebben we al dronken lieden op de weg? Nou, nee, dat nieuws heeft ons in ieder geval niet bereikt. Nee, wat dat er gaat, zijn er eigenlijk heel weinig problemen onderweg op dit moment. Op één uitzondering na, we hoorden het al even in het nieuws zo net. De A59 van Den Bosch naar Os. Die weg is voorlopig helemaal dicht tussen Rosmalen en Os. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Gaat nog tot in de avond duren. Omrijden kan via de A2 en de A15. Fidelio, Beethovens enige opera over liefde, revolutie, vrijheid. Vanaf 5 juni bij de Nationale Opera onder muzikale begeleiding van het Koninklijk Concertgebouworkest. Kaarten via operaballet.nl. Morgen bij Human in Metropolis focussen we ons op haren. In Pakistan danst Tariq met zijn lange lokken de Atanner. In Peru ondergaat de kleine Emilia tijdens haar doop haar eerste knipbeurt. En in Kenia sprokkelt Alice haar extensies bij elkaar op de vuilnisbelt. Metropolis. Morgen bij Human om 9:05 op NPO 2. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Kleurrijke keuze. Schilderijen van Jan Sluiters, Piet Mondriaan, Kees van Dongen en anderen. Tot en met 23 juni in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. De Nederlandse reisopera brengt de ontroerende opera Orfee et Eurydice. Orfee reist naar de onderwereld om zijn Eurydice terug te halen. Nu te zien in de theaters. NPO Radio 1. Pound. Goed ingelichte kring. Jaja Morali. bij een nieuwe openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring. Het Omroep Poont-programma waarin de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar geven op de actualiteit. De volgende oorspronkelijke Oranje-kenners vormen vandaag de kring. Petra de Koning, parlementair verslaggever NRC. Els van der Plas, directeur Allard Pierson. En Caroline Kartens, operazangeres. Onze man op afstand is voormalig society-journalist van de Telegraaf-rubriek Stan Huygens, Willem Kool. Zijn leven bestaat nog steeds uit het eten van exquise hapjes en het drinken van exclusieve wijnen met royalties, staatshoofden, ambassadeurs en topbestuurders. En traditiegetrouw beginnen we met ons razendsnelle rondje nieuws dat jullie persoonlijk heeft geraakt. En ik struikel over mijn woorden van opwinding. Want Petra, jij hebt echt nieuws. Want jij bent net terug uit Turkije. Ja, ik was in Istanbul. Mark Rutte was daar op een soort van sollicitatiegesprek bij de Turkse president Erdogan. Rutte wil secretaris-generaal van de NAVO worden. Hè, dat weten we sinds het najaar. Er zijn nog een paar landen die zich niet hebben uitgesproken over zijn kandidatuur. Turkije is daar het belangrijkste land van. Turkije heeft het één na grootste leger van de NAVO. Dus dat is echt een belangrijke bondgenoot. Ja, dat is echt, daar denk je nooit over na. Maar na Amerika heeft Turkije het grootste leger van alle NAVO-landen. Precies, ze hebben 425.000 militairen. Dat is echt heel veel. Dus Erdogan gedraagt zich ook zo van, je moet wel echt even bij mij langskomen voordat ik mijn steun uitspreek. Nou, Rutte ging daarheen gisteren. Hij was al donderdagavond gegaan. Hij had het zelf zijn vlucht betaald, want hij ging er niet heen als premier. Hij ging erheen als kandidaat secretaris-generaal. Op sollicitatie. Dus hij heeft daar de hele dag gewacht. Aan het eind van de dag had Erdogan tijd. Erdogan had eerst nog een bijeenkomst met Turkse parlementariërs. Dat ging over Gaza. Hij hield daar een vlammende toespraak. Hij had een Palestijnse sjaal om. En Rutte moest wachten. En die ging alweer bijna terugvliegen. En uiteindelijk kreeg hij toch 35 minuten de tijd van Erdogan. Ze hebben daar gepraat. Daarna kwamen ze nog even met de pers praten. En Erdogan sprak nog steeds niet zijn steun uit voor Rutte. Dus hij laat hem nog een beetje bungelen. Dus het was wel een pijnlijk bezoek voor Rutte. En aan het eind sprak Rutte ook nog even met ons. En hij zei alleen maar dat het heel positief was geweest met Erdogan. Dus je kunt wel voelen dat hij die steun binnen heeft, maar nog niet helemaal. En we stelden hem wat vragen. Hoe was het dan? Hoe was het gegaan? En komt u hier nog eens terug? En toen zei hij iets heel opmerkelijks. Niet voorzien nu, maar er komen natuurlijk in de toekomst, mocht ik secretaris-generaal zijn, zeker. Gezien de traagheid van de Nederlandse kabinetsformatie is de kans groot dat ik anders als premier nog wel een keer terugkom. En dit was op jouw vraag? Nou ja, ik heb hem echt nog nooit horen zeggen. Nee, maar jouw vraag aan hem luidde? Nou, komt u nog eens terug? Precies. Hè? Dat wilden we met z'n allen weten daar. Wat bent u van plan? Komt u hier nog een keertje op sollicitatiegesprek? En toen zei hij dus voor het eerst mocht ik secretaris-generaal van de NAVO zijn. Dat heb ik hem nog nooit horen zeggen, hoor. Dus deze keer echt alle kaarten op tafel. Rutte heeft gezegd dat hij het wil. Ja. Heeft netjes gesolliciteerd. Is bij zijn staartje blijven bungelen. Tot Erdogan eindelijk bereid was om hem toe te spreken. En zijn vlucht ging al, dus hij moet behoorlijk zenuwachtig zijn geweest. Ja, hij zei, ik heb nog 2 minuten, ik moet echt... Maar goed, je voelt aan alles dat hij denkt dat het heel dichtbij is gekomen nu. Heel spannend. Wat een bijzondere reis moet dat voor jou zijn geweest. Ja, dat was leuk. Ik was nog nooit in Istanbul geweest. Ik vond het geweldig. En leuk om dat mee te maken. Dat gesprek was in een buitenverblijf van Erdogan in Istanbul. In het Aziatische deel. Want dat moest je de hele dag nog zien uit te vinden. Hè, waar het gesprek zou zijn. Ja, we wisten niet waar het was. Uiteindelijk kregen we dat te horen. Dus we hebben daar een tijd rondgehangen, rondgekeken. En dan, weet je, Rutte wachtte dus al de hele dag. Maar dan moet eerst Erdogan aangekomen zijn in zijn buitenverblijf en dan pas kan Rutte met zijn gevolg binnenkomen. Want het is niet, weet je, Rutte kan daar niet in het huis op hem wachten. Zo, dat is niet het protocol dat gevolgd moet worden. En gedroeg hij zich dan ook anders dan anders? Vond je hem kleiner? Vond je hem ambitieuzer? Vond je hem wat? Nou ja, hij kwam daar natuurlijk niet als de Nederlandse premier. Hij kwam daar als een sollicitant. En dat maakt weet je, dat maakt je gezag wel anders. Erdogan had een lange verklaring die hij ging voorlezen aan de pers. Dat duurde een hele tijd. Rutte zat ernaast, zat naar hem te kijken. De hele tijd zat hij te knikken. Hij was het met alles eens. Het zag er niet super gemakkelijk uit, nee. Interessant. Ontzettend leuk voor jou. Ja, zo wordt de geschiedenis geschreven. Hopelijk voor Mark Rutte. Els, jouw korte nieuws. Ja, we hebben afgelopen week, donderdag, een heel bijzonder boek gepresenteerd als Allard Pierson samen met Terra, de uitgeverij. En dat is met de collectie van de Allard Pierson Artist Bibliotheek. Dat is een van de mooiste bibliotheken van Nederland. Natuurhistorische bibliotheek vanaf de 16e eeuw. En eind augustus openen we een tentoonstelling over waarom we als mens in de klimaatcrisis terecht zijn gekomen aan de hand van die collectie. Dus het gaat heel erg over hoe komt het nou in de relatie tussen mens en natuur door de eeuwen heen, waarom we hier zijn. En Hans Mulder heeft dat boek gepresenteerd. En ik wou even een heel klein citaat lezen, als je het goed vindt. Wat hij zei over dat boek. En ook waar we ons zorgen over maken natuurlijk. Wij mensen moeten alle zeilen bijzetten om de natuur te redden. Maar die natuur redt zich wel. Zeker, we lijken onderweg naar een nieuwe catastrofe. Maar daarna zal er, net als 5 keer daarvoor, want we hebben al 5 grote klimaatcrisissen gehad, opnieuw een explosie van nieuwe levensvormen plaatsvinden. Het zou alleen goed kunnen zijn dat de Homo sapiens daar niet meer bij zit. Kortom, we hoeven de natuur niet te redden, we moeten onszelf redden. En een heleboel plant- en diersoorten in ons kielzog. De laatste tijd zie ik vaak het omineuze citaat van de vorig jaar overleden Canadese sterrenkundige Hubert Reeves voorbij komen. We zijn in oorlog met de natuur. Als we winnen, zijn we verloren. Vond ik echt heel mooi. En dat boek laat dus eigenlijk zien hoe divers en fantastisch die natuur is geweest, eigenlijk door de eeuwen heen. En het toont ook heel veel planten en dieren die er niet meer zijn. Die bestaan alleen nog maar op papier, maar niet meer in de natuur. Dus je wordt heel erg op de feiten gedrukt en tegelijkertijd kan je genieten van heel veel moois. En geef nog even de titel. Het heet Verhalen van de Natuur en het is geredigeerd door Hans Mulder en Terra en Allard Pierson zijn de uitgever. Ik dank je zeer. Caroline Kartens. Ja, mijn nieuws gaat over Europa. Na Qatargate in 2022 bleek in januari 1 op de 4 Europarlementsleden in opspraak te zijn geweest met betrekking tot corruptie, fraude, belangenverstrengeling, etc. En van de week kwam er weer eentje bij die dus een assistent had die nu zelfs gearresteerd is en verdacht wordt van spionage. Dus de noodzaak van een stevige tegenmacht wordt hiermee echt wel. Maar dat is spionage voor China volgens mij, toch? Ja, precies. Ja. Dus de noodzaak van een stevige tegenmacht wordt daarmee onderschreven. En gelukkig hebben we sinds kort het EPPO en ook uitstekende journalisten. En dat is dus mijn nieuws van de dag, van de week. Ik ben van de week naar de presentatie geweest van Lise Wittemans boek Wie let er op Brussel? En in dat boek pleit zij voor waakhonden met hele scherpe tanden. En die hebben wij hard nodig tegenwoordig. Die moeten we misschien een keer uitnodigen in Goed Ingelichte Kring. Ja. Dank je wel voor de tip. Hebben jullie allemaal tv gekeken vanochtend? En naar Emma? Een stukje. Ik dacht, ik zit hier straks. Oh. Dus ik ga een stukje kijken, ja. Ja. En? Leuke natuurlijke jurk, toch? Ja, precies. Ze zagen er allemaal wat, niet heel briljant. Soms zien ze met van die briljante kleuren. Nu wat ingetogen kleuren. Maar ze deden het volgens mij weer heel goed. Ja. Petra de Koning. Met zo'n naam moesten we jou natuurlijk hebben vandaag. Maar serieus, de huidige rol van de koning in onze democratie is natuurlijk interessant. Sommige politici benadrukken dat dit juist nu geldt in een tijd van grote tegenstellingen. Tot 2012 was het staatshoofd de procesleider bij de gesprekken over de kabinetsformatie en benoemde het staatshoofd de formateur of de informateur. Dat is gewijzigd naar een puur procedurele rol. Als lid van de regering wordt de koning alleen nog regelmatig bijgepraat over het verloop van de kabinetsformatie. Aan het einde van de formatie benoemt hij de nieuwe bewindspersonen. Zij leggen een eed af. En we hebben pas echt een nieuwe regering nadat de bordesfoto is gemaakt op Paleis Noordeinde. Desondanks heb jij onze vorst een tijdje gevolgd. En als politiek wezen doe je dat dan niet omdat je zijn stropdassen zo nieuwswaardig vindt. Dus zijn belangstelling roept bij mij de vragen op: heeft de koning misschien op de een of andere manier toch nog invloed op ons landsbestuur? Ja, niet zo heel veel meer is het eerlijke antwoord sinds 2012, wat je net allemaal vertelde. Ik heb hem een gevolgd voor een lang verhaal. Dat was in 2017, toen hij in 2018 vijf jaar koning was. Weet je, Willem-Alexander wilde graag een koning zijn die relevant was. In 1993 heeft hij een interview gegeven en toen zei hij dat hij dat interessant vond. Die contacten met de politiek, adviseren, goede beslissingen nemen, zorgen dat je weet waar het over gaat. En ja, toen hij koning werd, was dat niet meer aan de orde. Hij heeft nog steeds wel het recht om ministers en staatssecretarissen te adviseren als het niet goed gaat. Dus hij moet nog wel op de hoogte zijn. Maar ja, in dat jaar dat ik achter hem aanliep voor dat verhaal, dat was dus ook in 2017, toen was net de kabinetsformatie rond van Rutte 3. En de presentatie van het regeerakkoord was net toen hij op staatsbezoek was in Portugal. Niemand had eraan gedacht. Ja, dat zegt wel iets. Dat was best wel pijnlijk toen. Ja. Ja. Wat viel je op aan hem? Ja, hij doet ontzettend zijn best. Hij wil het heel graag goed doen. En ja, je maakt toch wel vrij gemakkelijk een beetje fouten. Hij vindt het ongemakkelijk om voor de camera's te staan. Hij ziet ook meteen wanneer er een fotograaf is of een camera. En dan zie je ook dat er iets verandert. Dat veroorzaakt spanning bij hem. Hij heeft dat nooit leuk gevonden, als kind al niet. En hij vindt het nog steeds niet gemakkelijk. Maxima wel. Die weet precies, weet je, er komt een fotograaf aan. Dan moet ik even iets aanwijzen. Ja, iets het is pakken. Heel grappig dat Maxima eigenlijk een geboren koningin is en hij niet. Dus ja. Ja, ja, nou ja, goed. Zij let ook, dat viel me op in dat jaar. Zij let ook heel goed op wat hij zegt. En ze onderbreekt hem. Toen in elk geval onderbrak ze hem af en toe ook om hem aan te vullen. Weet je, het is wel echt teamwork, want je ziet bij hem daar geen irritatie over. Hij reageert daar prima op en dan neemt hij dat over en zo. Maar ja, het toont wel aan dat hij vindt die optredens niet heel erg gemakkelijk. Een andere kwestie is dat voor het eerst in de parlementaire geschiedenis 2/3 van de Tweede Kamer begin dit jaar heeft geëist dat de koning belasting gaat betalen over zijn inkomen. Ruim 100 Kamerleden willen dat er iets verandert aan de zogenoemde fiscale vrijstelling van de leden van het Koninklijk Huis. Een 2/3 meerderheid is zowel zowel de Eerste als de Tweede Kamer is belangrijk, omdat daarmee voor het eerst de kans bestaat dat de grondwet wordt gewijzigd. Daarin is vastgelegd dat koning Willem-Alexander en een deel van zijn familie dus geen loon- en inkomstenbelasting hoeven te betalen. De Telegraaf voorspelt dat als dit zou gebeuren, dat de uitkering die de koning dan krijgt gewoon fors hoger wordt. Maar toch verandert er iets wat ik heel interessant vond in die discussies, is dat de term die een aantal partijen gebruiken is dat de koning dit moet doen net als iedereen. En nou is de essentie van de monarchie natuurlijk dat de vorst niet is net als iedereen. Dus ik vroeg me af, is die blik op de koning, hè, dat die moet zijn net als iedereen, is dat het afknabbelen van de macht van de koning, of garandeert zo'n modernisering van de monarchie juist het behoud ervan? Hoe kijk jij daarnaar? Ja, een koning is koning als anderen zich gedragen, zo gedragen dat hij de koning is. Weet je, als ze voor hem het moet hem gegund worden. Ja. Anderen moeten van hem de koning maken. Dat is een toneelwet. Daar heb ik laatst een boekje over gelezen. Hij hoeft niks te doen. De anderen maken dat hij de koning is. Dus als hij steeds gewoner wordt en als anderen hem gaan zien als een steeds gewone iemand, dan is hij geen koning meer. Dus het is niet zulk goed nieuws voor hem dat zoveel partijen hiervoor waren. Nou moet de volgende premier uit het volgende kabinet, als dat komt, wanneer dat een keer komt, dat weten we natuurlijk nog niet, maar die moet daarmee aan de slag en dan moet er weer. Dus er gaat nog wel tijd overheen. Maar het is al een soort van teken aan de wand. Dus jij denkt niet, dit is het behoud hè, van de monarchie. Want dat was natuurlijk wel in 1848... toen Thorbecke de macht van de koning enorm aan banden legde. En Willem I plaats maakte voor Willem II. Hè, dat was juist die modernisering was toen het behoud van de monarchie. En het was natuurlijk een enorm revolutiejaar. Dus Thorbecke zei, nou Willem, luister even... We kunnen het of op de oude manier doorgaan... of je hoofd ligt net als in Frankrijk op een hakblok. Daar hadden ze geen zin in. Dus vandaar dat ik me dat afvroeg. Het zou ook juist behoud kunnen zijn, maar jij denkt echt, dit is gevaarlijk. Kijk, ik weet het niet. Hè. Het koningschap is een langetermijnproject. Anders dan in de politiek. We hebben elke om de paar jaren verkiezingen, in elk geval om de 4 jaar. De koning is voor de lange termijn. Dus die heeft dus... Zijn adviseurs zeggen ook altijd, hij moet een lange adem hebben. Dus soms gaat het goed, soms gaat het minder goed. Hij heeft de tijd. Het kan ook weer beter gaan. En om terug te komen op jouw toneelwet, wat is jouw indruk? Want je ziet bijvoorbeeld politici op bezoek bij de koning... en dan zie je Caroline van der Plas met een hele lange knaloranje sjaal. Mm. Nou, die weet ook wel wat ze aandoet en waarom. Is jouw indruk toch dat de politici heel veel respect hebben voor de koning? Of denk je... Ja hoor, want ze hebben net weer een heel rondje gehad. Dan gaan alle fractievoorzitters bij hem langs. Dus als je ze dan tegenkomt in de Tweede Kamer... als ze op weg zijn naar zo'n gesprek, dat vinden ze leuk. Dat vinden ze belangrijk. Dus dat is er nog steeds wel. Oké. Spannend. Els van der Plas, jij bent de oprichter van het Prins Claus Fonds. Daarin werkte je heel nauw samen met Prins Claus... Ook zijn zoons waren daar erg bij betrokken. Je betrad regelmatig het podium met Friso toen nog... en Constantijn in het Paleis op de Dam. Als directeur bij Opera Ballet heb je vaak te maken gehad... met de royalties bij speciale voorstellingen... Als dan de koning of andere leden van de koninklijke familie binnenkomen... dan dient het publiek eerder te zijn. Mensen gaan opstaan. De hele hofhouding loopt dan naar de plaatsen. Welke rol speelt de koninklijke familie in de cultuur? En vind jij dat een belangrijke rol? Nou ja, als ik kijk naar Prins Claus, want daar heb ik eigenlijk het meest intensief mee gewerkt. Hè? En trouwens ook koningin Beatrix toen en nu prinses Beatrix. Die waren echt oprecht geïnteresseerd in de cultuur. Prinses Beatrix nu en koningin Beatrix, die waren ook echt... of in ieder geval Beatrix was ook echt bijvoorbeeld echt een pleitbezorger en steun voor Nederlandse dans bijvoorbeeld. Enorm, ja. Enorm. En dat heeft... enorm geholpen ook. Hè? Dus ook voor de dans en de positie van de dans. Dus het feit dat een staatshoofd... Of een koning of een koningin of een prinses of een prins... zich publiekelijk uitspreekt of publiekelijk laat zien... in zo'n omgeving, helpt. Dat en niet alleen dat ze naar de voorstellingen gaan... maar Beatrix nam ook heel vaak NDT ja, of Nationaal Ballet mee... op staatsbezoek in het buitenland. Precies. Dus dat was... Dus, Claus en Beatrix die waren echt zowel intellectueel als cultureel geïnteresseerd. En droegen dat ook heel erg uit. En Beatrix kwam natuurlijk ook toen ze niet meer koningin was... kwam ze vaak naar Nationale Opera en Ballet. Kwam ze vaak naar de opera en ook naar het ballet trouwens. Dus dat werd altijd enorm op prijs gesteld. En zei ze altijd, Els, ik wil heel... Dan zei ze niet tegen mij, maar via. Dus ik wil echt naar binnen sluipen, bij wijze van spreken. Maar dat lukt natuurlijk nooit. Hè? En dat heb ik ook wel begrepen. Dat ik ben het helemaal eens met mijn vorige spreekster. Dat Beatrix begreep heel goed... dat ze de koningin was, door ook hoe ze eruit zag... hoe ze zich positioneerde, hoe ze door een zaal liep. En dat bespraken ze ook echt van tevoren. Hè? Zo van, we gaan nu van links naar rechts... en dan diagonaal door die zaal. En want je wordt gezien, ze had ook altijd kleding aan... die heel opvallend was. Of, hè, dus, en ik dacht, waarom heeft ze toch die jurk aan of zo? Hè? Maar dat is ook, het is ook een strategie. En dat zie ik ook bij Maxima. Hè? Want Maxima is natuurlijk best wel een jonge, hippe meid gewoon. Maar je ziet, als je kijkt naar haar kledingkeuze en zo... Het is op een bepaalde manier braaf, maar ook wel heel expressief. Dus je ziet haar ook echt. Dus, dus er is wel een... Ja, dus het heeft ook wel met attitude en positie te maken. Trouwens, Beatrix was ook echt een control freak. Hè? Die zei ook echt van hoe het allemaal moest. Claus was het veel minder. Die was veel relaxter. Die had ook natuurlijk een hele andere rol. Die heet ook Prins Claus. Hè? Maxima heet mogen we tegen zeggen, koningin Maxima. Dus die had een andere rol. Maar het feit dat zij zo die cultuur steunde, Klaus natuurlijk ook culturele ontwikkelingen en activiteiten in Afrika of elders in de wereld, dat heeft allemaal enorm geholpen. En ik las vandaag, het enthousiasme en de populariteit van het Koningshuis achteruit gaat. Hè? En ik geloof dat Maxima de meest populair is op dit moment. En ik denk dat Beatrix ook nog best wel hoog staat. Maar dus je vraagt je ook af van hoe ontwikkelt zich dat? Hè? Dus en hoe gaat dat? Maar ik vind wel, en trouwens, Alexander heeft ook toen Prins Klaus, die was toen best wel ziek toen Prins Klaus Fonds werd opgericht. Dat was in 1996. En ik begon in 97, maar hij was toen al niet in beste gezondheid. Dus hij is in 2002 overleden. Dus hij heeft ook één prijsuitreiking die er jaarlijks was, van de Prins Klaus prijzen, kon hij niet bij zijn. Toen heeft Willem-Alexander het overgenomen. En ik vond hem echt super serieus. Dus hij las zich totaal in. Hij was echt totaal geïnformeerd. Ze weten ook wie er in die zaal zit. Ze komen op je af en dan zeggen ze: hey, hallo, Els van der Plas of Shaija Morali. En dan weten ze gelijk je hele wat je allemaal gedaan hebt. Ze onthouden het ook. Dat vind ik ook zo super impressive. Dus ik vind wel dat ze het ook heel professioneel doen. Hè? Dus ze pakken het echt professioneel aan. En Beatrix was natuurlijk, die werd er wel ook op aangevallen. Hè? Als dat ze te koud afstandelijk was. En dat probeert Willem-Alexander natuurlijk ook een beetje te veranderen. Hè? Die probeert ook wat warmer en relaxter te doen. Maar iedereen doet het op zijn eigen manier. Maar ik denk dat, dat het nog steeds heel veel invloed heeft. En ik had ook een bestuur bij het Prins Klaus Fonds. Er staat ook allemaal republikeinen in. Dat is ook interessant. Hè? Lonne Nauta, filosoof. Adriaan van Dis, eigenlijk ook een republikein. Dus dat was wel interessant. Maar En die waren aangesteld door Klaus zelf? Ja, door Klaus zelf met Buitenlandse Zaken. Ja, die hebben die keuze gemaakt. Fascinerend. Ja. Maar het interessante vind ik ook dat ook die linkse, tegen het Koningshuis mensen die waren, die gingen gewoon knippen op het moment dat de koning of de koningin of prins of prinses of langskwamen. Dus er is ook toch nog steeds, en ik denk dat dat nog steeds zo is, was ook nog steeds bij Nationale Opera en Ballet. Dan kwam prinses Beatrix of koningin Beatrix, nou ja, welke rol ze dan ook had, kwam binnen en dan het balkon in, zeg maar. En dan gingen ze gewoon allemaal staan. Ook al, dus het werd opgemerkt en mensen reageerden daar gewoon op. Dus dat is gewoon zo. Dus. En als we kijken naar Mona Keizer, zei dat bijvoorbeeld, hè, dat de rol van de monarchie nu zo belangrijk is in een tijd van totale polarisatie. Zijn jullie het daarmee eens, jullie drieën? Zijn ze verbindend? Het is wel het enige wat ons allemaal bindt. Hè? Dus, je vergeet voetbal. Ja, voetbal, eenmaal eens. Voetbal is ook Oranje en het Koningshuis. PSV is volgende week waarschijnlijk koning. Ja, nee, precies. Dus dat is wel een belangrijk aspect van de uitstraling van het Koningshuis. Maar de populariteit van Willem-Alexander is achteruit gegaan sinds de coronacrisis. Ja, sinds de corona. De foute inschattingen die ze toen gemaakt hebben met die vakantie in Griekenland. Ja. Dat heeft het koningschap veel nadeel bezorgd. Ja. En dat heeft zich nog niet hersteld. Nee. Want eigenlijk 2019 waren ze nog heel populair. En toen na corona is het eigenlijk niet echt meer goed gekomen. Goed gekomen, hè? Nee, klopt. Dus dat is ook wel interessant. Dat mensen misschien minder vergevingsgezind zijn. Maar dan nog steeds denk ik dat als ik denk aan Nederland, wat bindt ons als alle Nederlanders, hè, ook van alle, ook de statushouders, zou ik maar zeggen, iedereen. Ja, dan misschien toch wel dat Koningshuis toch wel een belangrijk aspect ervan. Het is ingewikkeld dat gewoon doen. Hè? Want aan de ene kant, als ze te, zeg maar, zich als zonnekoningen gedragen, dan wordt het ze niet vergeven. Maar ik moest even denken, toen je net had over dat gewone. François Hollande wilde na Sarkozy zo'n meer gewone president zijn. En dat vinden de Fransen dan toch ook helemaal niet leuk. Vooral toen hij werd gesnapt op zijn scootertje op weg naar zijn minnares. Met een stomme ei op zijn hoofd. Maar dus het is heel ingewikkeld voor hen, denk ik ook. Van, ja. Moet je nou heel aristocratisch gedragen? Moet je heel gewoontjes zijn? En Beatrix, dat was natuurlijk een andere tijd. Ja, was een andere tijd. Ja. Maar ik denk, als je het vergelijkt met het Engelse koningshuis... Zijn wij natuurlijk gewoner. Hè? Ze zijn veel toegankelijker. Ze zijn fietsende monarchie. En dat vind ik wel zelf wel heel prettig. Want ja. Maar ja, ik was laatst voor een column in Badhoevedorp... waar Willem-Alexander en Maxima kwamen helpen... met het klaarmaken van allerlei dingen. En daar noemden vrouwen hen samen Willy en Max. Ik dacht, ja, weet je, als je zo gewoon wordt, dan... Dat is ook niet te bedoelen. Goed, ja, met dank aan De Wereld Draait Door. Goed, we gaan naar het nieuws. Jeroen Tjepkema. NPO Radio 1. De A59 bij Nuland, ten oosten van Den Bosch, is vanmiddag een spookrijder om het leven gekomen. Volgens de politie botste de bestuurder tegen een andere auto waarin twee mensen zaten. Zij zijn licht gewond. De politie doet er tot zeker vanavond onderzoek op de A59. Veel plekken in het land wordt Koningsdag gevierd. Dat verloopt volgens nog zonder grote incidenten. In Breda is het Koningsdagfeest van 538 anderhalf uur lang getroffen door een pinstoring. Vervelend omdat het een pin-only evenement is. En eerder vandaag bracht de koninklijke familie een bezoek aan Emmen. De A10 Zuid bij Amsterdam is aan het begin van de middag een paar uur dicht geweest door een blokkade door demonstranten van Extinction Rebellion. Ondanks een verbod stonden er zo'n 100 activisten op de snelweg. Zij zijn door de politie meegenomen. En door een grote brand op een auto- en scheepsloperij in Haarlem is er in het noorden van die stad rook- en stankoverlast. Ook in Velsen en directe omgeving en delen van de Zaanstreek. Er is een NL-alert verstuurd om mensen in de buurt te waarschuwen. Willemijn Hubert, het had wel wat warmer gemogen vandaag, hè? Nou, ik denk dat het ligt er een beetje aan waar je zat. Want in het oosten van Nederland werd het bijna 18 graden vandaag. Hadden ook de meeste zonneschijn. Op de Waddeneilanden was het een graad of 12. Dus er waren wel wat verschillen. Maar zo koud als de afgelopen dagen was het toch ook niet meer. En als we kijken naar de temperatuur de komende dagen... dan zit hij echt flink in de lift. Wil niet altijd zeggen dat dat even zonnig gaat zijn of droog. Als we kijken naar morgen, even de iets kortere termijn... dan wordt het morgen een graad of 13, denk ik, op de Waddeneilanden. 17, misschien 18 in het oosten van ons land opnieuw. Geregeld wel zonneschijn... maar ook een aantal lichte buien. Maar wat morgen wat mij betreft het meest opvalt is de wind. Die gaat echt flink toenemen. Boven land komt er een vrij krachtige wind uit het zuiden te staan. Aan zee een harde wind, een windkracht 7. En in het noordwestelijke kustgebied misschien zelfs wel even een stormachtige wind... met kans op windstoten tot zo'n 80 km per uur. Nou, die wind gaat natuurlijk morgenavond wel weer liggen... en dan vanaf maandag speelt die niet zo'n hele grote rol van betekenis meer. Temperatuur zit dan echt wel in de lift... met maandag gemiddeld over Nederland een graad of 17... en vanaf de dinsdag 20 graden op veel plaatsen. Kunnen we gedurende de week en zeker dan in de avond- en nachtelijke uren... rekening houden met een aantal regen- en onweersbuien. Maar overdag misschien een enkele bui, maar verder ook wat zon. Dus toch wel, wat lekkere weer. Vind jij het dan wel een lekkere meivakantie? Ik denk dat ik het wel een prima meivakantie ga vinden. Ja. Dank je wel. Bianca Damink, hoe is het op de weg? Op de meeste wegen gaat het prima en kun je gewoon doorrijden. Alleen in Noord-Brabant sta je wel vast... als je rijdt op de A59 van Den Bosch naar Os. Want die weg is helemaal dicht bij Os. Er is eerder vanmiddag een ongeluk gebeurd. De politie doet daar nu onderzoek. Dat gaat nog wel even duren, verwacht Rijkswaterstaat. Dus je kunt intussen omrijden. En dat kan via de A2 en de A15. Goed ingelichte kring. Met Jaja Morali. En met Petra de Koning, parlementair verslaggever NRC... Els van der Plas, directeur Allard Pierson... en Carolien Kartens, opera-zangeres. En onze man op afstand is voormalig society-journalist... van de Telegraaf, Willem Kool. Zijn leven bestaat nog steeds uit het eten van exquise hapjes... en het drinken van exclusieve wijnen... met royalties, staatshoofden, ambassadeurs en topbestuurders. En op dit moment bevindt hij zich op het terras... van het exclusieve Hotel de l'Europe in Amsterdam. Er zijn slechtere plekken... om je Koningsdag door te brengen. Willem, we hebben het gehad over de koning en de politiek... en de koning en de cultuur. Jij kent de BV Nederland als geen ander. Je spreekt onze captains of industry ook als ze een paar glaasjes bubbels op hebben. Welke functie... ik ken je. Welke functie heeft het staatshoofd in 2024 nog voor het bedrijfsleven? Nou, als ik heel eerlijk moet zijn... Eigenlijk zit hij gewoon door wat hij altijd doet, wat zijn moeder deed. Het staatshoofd, als je koninklijk bent, dat breekt deuren open. Dat maakt relaties makkelijker. Daar gaat hij mee door. Of het succesvol is, ja, daar kan ik moeilijk over oordelen. Omdat namelijk, dan zou je die bedrijven moeten vragen... hoeveel orders hebben jullie nu extra binnengehaald? Ja, en daar heb ik geen antwoord op. Dat kan ik niet zeggen. Petra de Koning. Ik moet wel zeggen, ik ben nu te midden. Ik zit in een aparte kamer in Hotel de L'Europe. Ik zat op een terras. Ja, ik zie allemaal prachtige gouden krullen achter jou. Het ziet eruit alsof je in Versailles zit, zo ongeveer. Nou, zo ziet het er inderdaad uit. Maar het terras is totaal anders. Want ik zat aan tafel met Ronald Koeman, de bondscoach. Ik zit aan tafel met Ridder, die net gisteren geridderd is. Aad Ouborg, ondernemer, groot ondernemer uit Breda. Net kwam voorbijvaren. En hij zwaaide ontzettend vriendelijk en gilde heel aardig naar ons. Naar ons gezelschap. Marcel Boekhoorn uit Nijmegen, ook net geridderd gisteren. Ja, ja. En ook tegenover mij zat, die heeft vorige week de oeuvreprijs van de Nederlandse muziekindustrie gehad, Tony Eijk. Nou, dat is leuk gezelschap. Nou zei Petra de Koning net dat er een wet bestaat. Je bent koning bij de gratie van jouw omgeving. Deze lieden met wie jij je omgeeft, dat is toch wel zo'n beetje de top, hè? Zijn dat republikeinen of zijn dat monarchisten? Nou, ik kan uit eigen ervaring vertellen, dat zijn allemaal echte monarchisten. Om een voorbeeld te geven, Aad Ouborg heeft de complete collectie schilderijtjes opgekocht van de Nederlandse koninklijke familie. Dus alles wat Beatrix geschilderd of in elkaar geboetseerd heeft, heeft hij. Hij heeft ook alles wat Margriet gemaakt heeft, tekeningen, jeugdherinneringen. Alles wat ooit is uitgegeven, heeft Aad Ouborg in persoonlijk eigendom. En heeft de belofte ooit gedaan aan de koninklijke familie, omdat ze bang waren, ja, daar kun je rare dingen mee doen. Ik ga dat niet doen. Ik heb het puur gekocht uit respect. En om later voor als een nalatenschap. En ik wil er alleen maar mooie dingen mee doen om te laten zien dat het Koninklijk Huis heel erg verbonden is met kunst en cultuur. En die mensen met wie jij daar, je daar omringt vandaag, zijn die er van, nou ja, het is zomaar een feestje? Of dat zijn echt, ik zie volgens mij een oranje tulp op jouw jasje geborduurd. Zijn dat mensen voor wie deze dag ook inderdaad die verbindende rol heeft? Ik denk dat als je ze persoonlijk zou vragen, dat antwoord onmiddellijk ja is. Zij zien en zij geloven ontzettend in de bestendigheid van het Koninklijk Huis in ons bestel. En zij zullen dat ook altijd verdedigen. Ook omdat zij daar natuurlijk min of meer profijt van hebben gehad. Want als je namelijk nagaat dat toen de panda's van Marcel Boekhoorn naar Rhenen kwamen, naar het oude Hans Dierenpark, dat daar ook de zegen op rustte, als het ware, van Willem-Alexander en van Maxima. Omgekeerd, bijvoorbeeld, dat weet ik uit eigen ervaring, ik ben vaak meegewezen op die reizen naar Azië. Dan reisde prins Maurits bijvoorbeeld mee, of prins Carlos, de Bourbon de Parme, en prins Pieter Christiaan. Dat zijn allemaal mensen, ja, die openen deuren, en het bedrijfsleven, zij zien dat echt als hun ambassadeurs. En hoe reageren die mensen in het buitenland? Is dat nou nog steeds zo dat als je als captain of industry aankomt met een prins of een prinses, dat ja, toch echt meer cachet heeft? Nou, het is heel, heel simpel. Ik zal een voorbeeld geven. Wij kwamen zowel in Kuwait als in Dubai aan. En ik heb geen douanier gezien. Je rolt met zo'n prins meteen door de douane heen. Er staan limousines klaar en je gaat naar je 5-sterrenhotel. En ja, als je weer het land uitgaat, opnieuw zie je geen douane. Je wordt begeleid door een aantal mensen die je niet kent. Maar omdat zij erbij zijn, wordt het hele gezelschap, wat uiteraard, neem ik aan, van tevoren gescreend is, door de douane geleid. Althans, je ziet helemaal geen douane, want je gaat er zonder probleem doorheen, zonder enige files. Je ziet ook geen andere mensen. En je bent meteen, boem, buiten. En je gaat naar je hotel of welke plek dan ook. We weten van Beatrix dat zij een briljante diplomate was. Bijvoorbeeld in 1991 heeft zij eigenlijk aan ervoor gezorgd dat het verdrag van Maastricht erdoor kwam. Kohl en Mitterrand die waren aan het tegensputteren. Zij heeft toen een briljante lunch gegeven op Château Nircan en iedereen meegekregen. Dus die sociale intelligentie voor de vorst is heel belangrijk. Heeft prins Willem-Alexander ook die sociale, die emotionele vaardigheden? Kun je daar een voorbeeld van geven? Nou, ik zou hem om te beginnen koning noemen, Sazia. Maar afgezien daarvan, ik denk het wel. Maar je moet niet vergeten, mensen die als je de koning een diner geeft, of de koningin, dan heeft dat onmiddellijk effect op het sociale gedrag van andere mensen. Men voelt zich vereerd, men voelt zich bijzonder. En ja, dat maakt dus de banden wat makkelijker. Als die dan om een gunst vragen, dan gaat dat wat makkelijker dan wanneer jij of ik dat zouden doen. En wie? Een concreet voorbeeld. Dat kan ik niet geven, want het zijn natuurlijk allemaal. Jawel, kom. Nee. Ja, dit willen we weten. Vertel. Nou, nee. Ik kan heel veel over Willem-Alexander vertellen. Ik ken hem al vanaf zijn 18e jaar. Dat we in dezelfde stamkroeg de Oude Herberg in Amsterdam bezochten. En dat hij daar met zijn studentenkoor uit Leiden op bezoek was. Ik ken hem van dat hij de eerste keer als 21-jarige, net als Amalia recent, op bezoek was in de hoofdstad. En dat ik al hem vroeg, Alex, ik mag Alex zeggen dan in klein gezelschap. Mag ik een foto van je maken? Nou, dat mocht. Alleen onder twee voorwaarden. Als je mij een fotograaf, ik wil die en die fotograaf, Johannes Dalhuis, hebben. En ik wil de foto absoluut thuis bezorgd hebben in de brievenbus. En ik wil de krant ook hebben, want dan kan ik het aan mijn medestudenten laten zien. Ja, dat, en daar hebben wij overigens gehoor aan gegeven. Want zo makkelijk ging dat. Ik heb ook meegemaakt dat ik in Zuid-Afrika was. Ik was op weg naar een geheim bezoek met president de Klerk van Zuid-Afrika. Vlak na de apartheid. En Willem-Alexander komt uit Mozambique gevlogen. Waar hij toen nog van plan was een zomerhuis op het strand te bouwen. En hij vliegt in dat vliegtuigje. En ik zit bij mijn grote vriend Alex van Heren in Zuid-Afrika in de auto. En die mobiel gaat over en staat op speaker. En Alexander zegt, Willem-Alexander zegt, hey Alex, met Alex. En ja, ik kon dat natuurlijk goed horen. En ik wist meteen dat het de koning was. En ik zei, joh, sorry, ik zit er ook bij. En ik heb een probleempje, want de ambassadeur van Zuid-Afrika, de Nederlandse ambassadeur, wil mij niet toelaten op een bepaalde receptie. Zou jij een goed woordje voor me willen doen? En dat heeft hij inderdaad toen gedaan. En hij is ook op de foto gegaan. En dat was heel bijzonder, want ik was de enige journalist die werd toegelaten. Dus in die zin kun je er wel profijt van hebben. Hij is mij vaak te willen geweest, laat ik het zo zeggen. Nou, het is duidelijk, de koning en de hogere businessregionen van dit land, dat zijn en blijven goede vrienden. Ik dank je zeer. En heb het nog aangenaam. Dank je wel. Het is eigenlijk een opera-cliché. De aria O mio babbino caro van de Italiaanse componist Giacomo Puccini. De koning van de opera. Het komt voor in de films The Truman Show, Rocky, The Last Black Man in San Francisco, Room with a View en de Pixar-film Luca, om maar eens wat te noemen. En in diverse reclames, zoals die voor een pensioenaanbieder, om te benadrukken dat er een gevoel is dat we delen. Maar je wordt niet zomaar een cliché. Daar is een echte oorwurmmelodie voor nodig en herkenbare klanken in de taal. Maestro Puccini kon dit soort smartlappen schrijven als geen ander. Iedereen kan wel een aria van Puccini meeneurien, maar vaak hebben we geen idee uit welk verhaal zo'n lied dan komt en wat de betekenis ervan is. Wellicht u ook hier graag over in. Maar eerst willen we natuurlijk luisteren. Caroline Cartes, we hoorden je net inzingen. We konden natuurlijk Spotify aanzetten, maar daar is niet zoveel aan. Het is veel leuker als jij live voor ons wil zingen uit de opera Gianni Schicchi van Puccini. Die gaat in première op 13 mei, dus vrijdag. O mio babbino caro. Oké, nou dan zet ik de stoel even wat achter. Ze zet de stoel naar achter, want je hebt zo'n volume dat de microfoon dat niet aan kan. Ga je gang. Om je babino caro, mi piace bello. Geweldig. Wat is dit voor een verhaal, dat Giannis Kiki? Ja, Giannis Kiki. Dat is eigenlijk het derde deel van Il Trittico. En dat is het deel... Drie operaatjes die bij elkaar horen. Precies. Ja, Puccini die wilde per se een stuk schrijven met drie opera's op één avond. En daarbij wilde hij één horrorstuk. En hij wilde één verschrikkelijke tragedie. En hij wilde een comedy. En die drie stukken heeft hij in drie verschillende tijden plaats laten vinden. In Parijs aan het einde van de 19e eeuw. In Italië aan het einde van de 17e eeuw. En dan dus Giannis Kiki in de middeleeuwen. Wat zijn de titels van de andere twee ook weer? Ja, Il Tabarro, de mantel. En Suor Angelica. En Giannis Kiki, dat gaat over een verschrikkelijke familie in Florence. En die familie die is er net achter gekomen dat de paterfamilias, die alle geld beheerde, is overleden. En dan gaan ze keihard op zoek naar het testament. Want ja, de man is dood. Wie krijgt nou het huis? En wie krijgt de molen? En wie krijgt het ezeltje? Wie krijgt het geld? En ze komen erachter dat al het geld, maar werkelijk al het geld, en de molen en de ezel is nagelaten aan het klooster bovenop de berg met alle volgevreten monniken. Nou, grote paniek ook, omdat de jongen, de zoon des huizes, die wil heel graag trouwen. En hij wil trouwen met een dochter van een boer. En dat mocht alleen maar als hij rijk zou zijn. En nu heeft hij geen geld, zij heeft geen geld, ze kunnen niet trouwen. En maar die boer is ongelooflijk slim. Dat is Giannis Kiki. En Giannis Kiki, ja, die jongen is ervan overtuigd dat Giannis Kiki wel met een oplossing kan komen. Dus hij zegt van, weet je wat we moeten doen? We vragen gewoon aan Giannis Kiki om ons om het probleem zegen te geven. Ja. Ja. Nou, dus Giannis Kiki wordt gehaald en hij komt inmiddels daar aan. En dan beledigt die familie hem. En hij wil eigenlijk helemaal niet die familie helpen, want hij vindt het zulke arrogante lui. Maar dan komt dus zijn dochter Lauretta, en die zegt van, ja, maar papa, alsjeblieft, laat me nou, ik heb dat ringetje gezien en ik wil echt heel graag met die jongen trouwen, want hij is zo mooi. Ja, wij moeten eventjes recht zetten, want heel veel mensen denken dat het is oh mio bambino caro. Het is dus niet mijn lieve kindje, het is babino en dat betekent vadertje. Ja, oh mijn allerliefste papa. Oh, ja hier is mijn pink en ik ga je eromheen winden. Dochters dat kunnen. Zo wordt dat wel gezien, ja. Veel regisseurs zien Lauretta als een soort van manipulatief kreng. Maar ik denk dat ze ook gewoon oprecht verliefd is op die jongen. En zij weet gewoon, haar vader is super slim. Die kan wel echt wel een oplossing bedenken. En ze zingt ook, als ze die toestemming niet krijgt, dan gaat ze zichzelf verdrinken in de rivier, toch? Ja, papa, als jij mij nou niet helpt, dan spring ik in de Arno. En dan wil ik liever sterven. Ja, dat is toch wel een beetje manipulatief, hoor. Ja, een klein beetje misschien dat is wel emotionele chantage, sorry. Maar misschien meent ze het wel. Ja. Ja, dus dat is Giannis Kiki. Nou, vervolgens bedenkt Giannis Kiki dat hij zich gaat verkleden als de paterfamilias. Hij gaat in bed liggen, zet een stemmetje op, laat de notaris langskomen, dicteert een nieuw testament. En op het einde van dat dictaat bedeelt hij zichzelf de molen en de ezel toe. En een groot deel van het geld. En ook het huis. Dus hij zet die hele familie hun eigen huis uit. En gaat daar vrolijk leven. En die twee tortelduifjes die zingen dan uiteindelijk een loflied op Florence. Dat Florence een mooie stad is. Dus ze hebben de liefde en de poet. Precies. Kan slechter. Ja. Luister, ik zat even te kijken op YouTube hoe mensen reageren op zo'n lied naar aanleiding van zo'n simpele reclame. En wat mij dan opvalt is dat ook mensen die er helemaal niets van weten, die er niets van verstaan, die schrijven dan echt met 27 uitroeptekens: wat is dit voor lied? Het is zo prachtig. Ik krijg tranen in mijn ogen. Ik krijg kippenvel. Wat is het geheim van Puccini? Wauw. Nou, ik kan je niet zeggen wat het geheim is. Het is Laat ik me dan vragen, voel jij dat ook als je zingt? Ja, het is een ongelooflijke mooie melodie. En wat hij doet is dat hij dan dus op de dramatische momenten zet hij een paar keer een hoge noot in. En de eerste keer ga je daar gewoon overheen. En die hoge noot die wordt telkens naar het einde toe telkens iets langer en ietsje zachter aangehouden. En op het einde... Klinkt bijna orgastisch wat jij nu vertelt. Nou ja. Sorry. Ja, ik weet het niet. Maar dus op het einde wordt hij echt super lang en heel zacht aangehouden. Als ze echt zo zeggen van, oh papa, alsjeblieft, alsjeblieft. En dan ja... Ja, dan moet je allemaal wel huilen, ja. Dus, ja. Het is een ongelooflijk slimme psycholoog. Misschien wel, ja. Puccini was naast componist ook dramaturg. Dus hij wist heel goed wat hij wilde met zijn stukken. Dus, en hij had ook, hij heeft het Tritico heeft hij echt opgezet als... We beginnen met horror. En dan gaan we de mensen echt laten huilen. Want ja, het grote drama gebeurt in Suor Angelica. En dan vervolgens mogen ze even lekker lachen. En tussendoor wordt er een soort van kleine parodie op een opera-aria gemaakt. En dat is eigenlijk die aria O mio bambino caro. Het is een kleine parodie. Maar ja, als je hem dan dus los uit de opera haalt... is het juist weer een fantastisch, origineel, mooi stuk. Dus het is bijna een soort voorloper van Netflix... Dat hij bedenkt hoe hij de emoties van dat publiek alle hoeken van de zaal laat zien. Ja, zeker, zeker. Hij heeft daarvoor ook goed gekeken naar wat toen in Frankrijk heel hip was. Daar had je een theater, Le Grand Guignol. En daarin werden echte soort van horror toneelstukjes opgevoerd met heel veel bloed. En dan afgewisseld met comedies. En dat noemden ze dan de warme en de koude douche techniek. En Puccini heeft dat dus toegepast. In dit stuk. Want ja, Tabarro is een stuk waarbij je eigenlijk mensen echt kapot ziet gaan. Wat gebeurt er in Tabarro? Dat is dat horrorverhaal. Ja, dat is het horror geïnspireerd op een beetje een horrorachtig stuk. Een heel donker, deterministisch stuk waarbij een echtpaar figureert dat leeft op een boot. En ze hebben een kind gehad en dat kind is overleden. En dat heeft hun beiden uit elkaar getrokken. En vervolgens krijgt die vrouw een affaire met een jongere man. En haar echtgenoot is 50, twee keer zo oud als zij zelf is. En daar komt hij achter en hij vermoordt die jongen. En dan legt hij hem onder een mantel. Maar het is dezelfde mantel waar ze als gezinnetje de meest gelukkige momenten hebben beleefd. Terwijl ze naar de sterren keken. Oh, karma is a bitch. Ik voel hem aankomen. Dat gaat niet goed. Nee, precies. Dus op een gegeven moment is die jongen vermoord. Ligt hij onder die mantel. En zij komt naar boven. Zij ziet haar echtgenoot. En zij zegt van nou, ja, misschien zouden we het nog wel een keer kunnen proberen. Hè? Weet je, we waren altijd zo gelukkig onder die mantel. Laten we er met z'n tweeën nog een keer onder gaan liggen. En dan zegt hij van, wat zegt hij ook alweer? Oh ja, vele dragen een mantel die nu eens vreugde en dan smart bedekt. En dan zegt zij... En dan haalt hij die mantel weg. En dan zegt hij, en soms ook misdaad. Tada. Ja, en daar ligt daar die dode jongen onder. En dat is het horrorstuk. Ja, en dan hebben we nog een stukje over nonnen. Ja, over Suor Angelica. Echt een ongelooflijk aangrijpend stuk. En ik denk eigenlijk dat de aria van Suor Angelica op het einde... Senza mamma bimbo, tu sei morta. Ja, als je dit zo zegt, als je reclame gaat maken voor een aria... dan willen wij het toch horen. Ik zie Els nu zo kijken. Els was directeur opera ballet. Dus ja, sorry Els. Nee, graag zingen, maar we put you on the spot. Ik ken alleen de eerste zin eigenlijk. Ja, kom maar op. Wat hebben we nou nog? Senza mamma bimbo, tu sei morta. En dan gaat ze door en ze zingt eigenlijk zonder... Ja, op een gegeven moment... Nou ja, het is een zuster. Zij is verplicht moeten intreden in het klooster omdat ze... buitenechtelijk kind heeft gehad. Ze was niet getrouwd. En 7 jaar geleden. En zij zit in dat klooster en ze heeft allemaal hele lieve zusters om zich heen. Het is de orde van de Maria-visitatie. En die hebben veel lekenzusters. Dus dat zijn minder opgeleide dames. En zij zelf was prinses in het echte leven. En zij leeft daar. En na 7 jaar krijgt ze eindelijk bezoek van haar tante. En zij wil maar één ding weten. Hoe gaat het met mijn kind? En die tante die komt binnen en die begint meteen te praten over zakelijke dingen. Van nou, hè, je zusje gaat trouwen, onderteken even dat je afstand doet van je bezittingen. En zij zegt van ja, maar mijn kind. En dan zegt die zuster, ja, die tante. Ja, jouw kind is 2 jaar geleden heel ziek geworden, heeft koorts gekregen. En we hebben alles gedaan wat we konden, maar ja, het is dood gegaan. En die zuster, Suor Angelica, die is natuurlijk helemaal gesloopt. Maar wat ze nog het allerergste vindt, is dat ze op dat moment er niet is kunnen zijn voor haar kind. Dus haar kind is alleen gestorven. Zonder ja, de liefde van haar moeder. En ja. Dit in de wetenschap dat zoveel vrouwen werkelijk in de geschiedenis werden weggestopt in kloosters, in gekkenhuizen. Als hun aanwezigheid de maatschappij niet goed uitkwam. Ja. Dus het is niet alleen maar ontsproten aan de fantasie van Puccini, maar dit gebeurde gewoon eeuwenlang. Ja, en hij schrijft dan dus deze aria waarbij ze zegt van zonder mama, o kindje, ben jij gestorven. Je bent gestorven zonder mijn kussen, zonder dat ik je kon troosten. Ja, en daarna gaat zij komt een soort van heel mystiek deel, waarbij het Puccini zelf het in het midden laat of zij nou of het goed afloopt of niet. In ieder geval, wat ze doet, is dat ze op een gegeven moment krijgt een visioen. Zij denkt dat kind te horen, dat het kind haar roept. En zij maakt dan van allemaal kruiden, maakt ze een soort van dodelijke drank. Die neemt ze in, want ze zegt, oh kind, ik kom nu naar je toe. Nu kunnen we eindelijk samen zijn in de hemel. En ze drinkt die drank op en ze realiseert zich ineens van, wacht even, dit is een hoofdzonde. Ik heb zelfmoord gepleegd en nu kom ik niet in de hemel. Mm. Nou, dus dan komt ze niet bij het kindje. Komt ze niet bij het kindje, totale paniek. Ik hoor het al, zonder Kleenex kom je die tritico niet door. Nee. Dus vanaf 3 mei in opera ballet, maar wel Kleenex meenemen. Dan kom ik nog even terug op Koningsdag met het citaat van de week. Hij is echt heel mooi. Hij is van C.S. Lewis, de schrijver van al die prachtige Narnia-boeken. When men are forbidden to honor a king, they honor millionaires, athletes or film stars instead. Even famous prostitutes or gangsters. For spiritual nature, like bodily nature, will be served. Deny it food and it will gobble poison. Het is een beetje alsof hij de toekomst voorzag. De man overleed in 63. Als het mensen onmogelijk wordt gemaakt de koning te eren, dan zullen ze in plaats daarvan miljonairs, sporters, filmsterren, prostituees en gangsters eren. Petra de Koning, Els van der Plast, Caroline Kartens en Willem Kool. Hartelijk dank. Zometeen de kantine. Tot de volgende kring. NPO Radio 1 podcast. In Wat Blijft volgen we het spoor terug van recent overleden Nederlanders. Zoals sportvrouw Gien van Manen. Jeetje, wat een icoon. Hier zit ik mee aan tafel. Ja, dat was echt geweldig. Verhalen kwamen, dingen kwamen. En ja, dat was voor mij natuurlijk uniek. Zij heeft echt wel sporthistorie geschreven. Politicus Dries van Acht. De motor die Van Acht aan de gang hield was rancune. En toneelmaker Jozef van den Berg. Eigenlijk is het leven en het theater bij Jozef van den Berg een soort eenheid. Wat blijft? Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het zit er weer bijna op. Veel mensen hebben al belastingaangifte gedaan. U ook? Het kan nog tot 1 mei. Komt u er niet uit met uw aangifte? Doe het samen met iemand die u kent. En als u vragen heeft, zitten wij er klaar voor. Want een beetje extra hulp is nooit ver weg. Ga naar belastingdienst.nl/aangifte. Ster. Hoi, dit is de voicemail van Mart, van Tuinmart. Boodschappen naar de piep. Dit is je vader. Ik hoor net je reclame in het Sterblok. Leuk hoor. Hey, harde werker. Zelfs op de radio met je reclame. Topper. Hoi, Mart. Ja, het is erg druk in de winkel. Bel me even alsjeblieft. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Adverteren bij Ster kan al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer.